Suzanne Bosman. Goedemiddag. Exclusief voor Schiphol versoepelde minister Van der Wal de stikstofregels. Ze wist dat dit voor de rechter geen stand zou houden, maar dat nam ze op de koop toe, want zo kon ze wel de krimp van Schiphol vertragen. Dat schrijft NRC vandaag, straks onder meer de reactie van omwonenden. Nu, Israël wil hoe dan ook Rafah binnenvallen. Het NOS-journaal. Casper Meijer. De Israëlische premier Netanyahu blijft erbij dat Israël de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook zal binnenvallen. Hij zegt dat hij Hamas daar wil uitschakelen om de totale overwinning te behalen. Een eventueel staakt het vuren staat een grondoffensief volgens de premier niet in de weg. Netanyahu staat onder druk van uiterst rechtse ministers om de aanval op Rafah door te zetten. Ze hebben gedreigd om anders uit de regering te stappen. Veel landen hebben Israël juist opgeroepen om Rafah te sparen, omdat er meer dan 1 miljoen Palestijnen op aanwijzing van Israël naartoe zijn gevlucht. 20 luchtvaartmaatschappijen zijn op de vingers getikt door de Europese Commissie en nationale toezichthouders vanwege mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Zo zeggen ze duurzame brandstof te gebruiken zonder uit te leggen wat dat dan is. En ze gebruiken termen als groen en verantwoord, terwijl vliegen volgens de Nederlandse toezichthouder ACM altijd vervuilend is. Binnen 1 maand moeten de maatschappijen hun claims onderbouwen of aanpassen. Als ze dat niet doen, kunnen ze een boete krijgen. Het is niet bekendgemaakt om welke maatschappijen het gaat. Het lichaam dat gisterochtend in een uitgebrande schuur in Berkhoren-Roderijs is gevonden, is van een man van 20 uit Rotterdam. Ook zijn in de schuur spullen gevonden voor de productie van drugs. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Er zijn 2 mensen opgepakt. In Europa zijn de afgelopen 3 jaar meer dan 51.000 meldingen gedaan van vermissing van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dat is een ruime verdubbeling in 3 jaar tijd, meldt onderzoeksplatform Lost in Europe. In Nederland zijn de afgelopen 3 jaar 850 kinderen uit het systeem verdwenen. Een man met een zwaard heeft vanochtend in een voorstad van Londen een jongen van 14 doodgestoken en 4 andere mensen verwond. Onder de gewonden zijn 2 politiemensen. De verdachte van 36 is opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk, maar de politie sluit een terroristische aanslag uit. Meer dan 7000 mensen hebben zich al aangemeld voor de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei. Het aanmelden is een gevolg van het besluit van burgemeester Halsema en de politie van Amsterdam om niet meer dan 10.000 mensen toe te laten dit jaar. Jos Kouwmans van het Nationaal Comité 4 en 5 mei legt aan verslaggever Onno Beukers uit waarom deze maatregel is genomen. Nou, we willen toch voorkomen dat als mensen die bij wijze van spreken vanuit Groningen naar de Dam willen komen, heel teleurgesteld daar arriveren. Omdat de boodschap is, helaas, we zijn vol. U kunt niet deelnemen aan de nationale herdenking. Dus we hebben gemeend om dat op die manier voor iedereen in elk geval duidelijk te maken. Meld je aan via onze website. Je krijgt een QR-code, wat ook maakt dat je gegarandeerd kunt deelnemen aan de nationale herdenking. Dit lijkt er ook op dat het veel meer gecontroleerd kan worden, dat jullie precies weten wie er binnen is. Wij krijgen wel, mensen melden zich op naam aan, maar het is niet de bedoeling dat op grond daarvan een selectie gaat plaatsvinden of dat mensen uitgesloten worden. Je meldt je aan bij het Nationaal Comité, je meldt je niet aan bij de gemeente Amsterdam, bij de Driehoek. Die mensen die uit Groningen zouden willen komen, die zouden toch ook op tijd kunnen vertrekken en daarmee hun plaats kunnen garanderen. Waarom moeten wij al onze gegevens geven? Nou, al onze gegevens, je geeft je naam en op grond van die naam krijg je een toegang. Dus het is niet in de vorm van dat BSN-nummers enzovoort nog eens een keer uitermate gecontroleerd wordt. Dat gaan we niet doen. En dit is dan een beter werkend systeem als door gewoon te vertellen mensen komen op tijd, want met 10.000 zitten we echt vol? Nou, we willen ook niet natuurlijk dat je dan vervolgens bij die toegang allerlei gedoe zal gaan krijgen van dat er te veel mensen dan staan die allemaal teleurgesteld zijn en die allemaal weg moeten. Onze hoop is dat degene die nu niet zich heeft aangemeld en niet naar de Dam komt, dus ook gewoon thuis of op een andere plek in Nederland naar de herdenking op 4 mei gaat. Dus het heeft ook nog een bijkomende reden onder de noemer geen gedoe bij de toegang tot. Snapt u het wel dat mensen zeggen, dit beperkt mij in mijn vrijheid en gewoon om daar als anoniem persoon te staan, ik moet aangemeld zijn? Het heeft absoluut geen bedoeling dat we mensen beperken in vrijheid of beperken in de vorm van dat men zich bang moet maken dat er allerlei controles op naam en gaat plaatsvinden, dat is niet aan de orde. Ja. Dus je hoeft je niet te legitimeren met een legitimatiebewijs. De QR-code wordt gecontroleerd en vervolgens wordt er natuurlijk wel gekeken of je voldoet aan geen uitingen in de vorm van vlaggen, t-shirts, geluidsversterkers En nog meer zaken die puur zeg bij de politie liggen, waar men op toe wil zien. Daar moet je natuurlijk wel aan voldoen. En dan krijg je gewoon toegang tot de dam. Is het dan ook een systeem waar u eigenlijk dus het liefst ook zo snel mogelijk weer vanaf zou willen? Gaan we dit volgend jaar niet meer zien als het gewoon rustig is? Ik hoop niet dat dit een benchmark wordt. Ik hoop dat we volgend jaar weer op een normale manier een vrij toegankelijke dam hebben. Om op 4 mei 's avonds om 8 uur stil te staan bij onze oorlogsslachtoffers. Verslaggever Onno Beukers in gesprek met Jos Kouwmans van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Bij opgravingen in een huis van nazi-kopstuk Hermann Göring zijn de stoffelijke resten van meerdere mensen ontdekt, waaronder van een baby. De vondst werd gedaan door een Duits-Pools team in het voormalige nazi-hoofdkwartier Wolfschanze in een bos in het noordoosten van Polen. Correspondent Gien Balduk. Volgens onderzoekers gaat het om 3 volwassenen en 2 kinderen, waaronder 1 baby. En het opvallende is dat al deze 3 skeletten zonder handen en voeten zijn aangetroffen. En zij werden uiteindelijk gevonden omdat er een nieuwe houten vloer was ontdekt onder dat huis van Göring. En daar dan weer onder de waterleidingen, kort daaronder, werden deze skeletten gevonden. En dat roept dan meteen weer vragen op. Want als die skeletten daar al lagen toen het huis werd gebouwd, moeten de bouwvakkers destijds hebben gezien dat kort onder die waterleidingen skeletten lagen. Daarom gaan die onderzoekers ervan uit dat de skeletten pas daar zijn begraven na de bouw van het huis. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt wie de gevonden mensen waren en onder welke omstandigheden zij zijn overleden en begraven. Het weer zonnig en droog bij 21 tot 24 graden. Vanavond neemt de kans op buien toe, lokaal met onweer en hagel. Morgen wordt het nog wat warmer, tot wel 27 graden dan, met in de avond opnieuw buien. Kasper, dankjewel. Robert Vriezen kijkt naar het verkeerde, Robert. Goedemiddag, Suzanne. En je ziet dat er iets minder druk is dan normaal op een dinsdag, maar toch bijna 200 kilometer file. De meeste files in de Randstad. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht wordt ook langzaam gereden tussen de knooppunten Velperbroek en Waterberg. 10 minuten vertraging daar. Ongeluk houdt 2 rijstroken van de A15 dicht vanuit Europoort naar Rotterdam bij Rotterdam-Zuidplein. 10 minuten vertraging. 20 minuten oponthoud op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein. En een half uur vertraging op de N206 als je vanuit Heemstede naar Zoetermeer rijdt, kom je in 3 kilometer file bij de aansluiting met de A4. Ster. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. NPO Radio 1. Avro Tros. Terwijl de formatie even stil ligt, beweegt er wel iets bij de kiezers. Wat, dat horen we straks van Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Feit of fictie, Lammert, het gaat over hele hoge windmolens. Ja, in het oosten van het land zouden windmolens moeten komen van wel 280 meter hoog. Volgens de Stentor de hoogste van heel Europa. We pakken het meetlint erbij. Oké, en wat dat oplevert, dat horen we zo meteen. Nu eerst, minister Van der Wal versoepelde speciaal voor Schiphol de stikstofregels. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Schiphol houdt haar uitzonderingspositie als het gaat om stikstofuitstoot. De minister voor Natuur en Stikstof, Van der Wal, zwakte de regel speciaal voor de luchthaven af, ondanks advies van haar hoogste stikstofambtenaar om dit niet te doen. Het ministerie van Landbouw vertraagde het juridisch proces bewust om krimp van de luchthaven uit te stellen. Dat meldt NRC vandaag op basis, Lammert, van interne documenten. Wat is daar aan vooraf gegaan? Ja, Schiphol stoot al jaren te veel stikstoffen uit, waardoor de Nederlandse natuur op papier te zwaar wordt belast. Last. De luchthaven opereert daarmee al jarenlang buiten de wet, gedoogd door het ministerie. Maar dat gedogen moest een keer ophouden. Als er niet snel een natuurvergunning zou komen, had Schiphol het aantal vluchten flink moeten inperken. Afgelopen september kwam die natuurvergunning er, waardoor de uitstoot van stikstof in 1 klap was gelegaliseerd. Ja, en nu blijkt dit een vertragingsstrategie te zijn dus. Ja, we praten erover met Lucas Baars, expert omgevingsrecht, en Sijas Akkerman, vertegenwoordiger bij de Maatschappelijke Raad Schiphol. Goedemiddag alle twee. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Meneer Akkerman, u bent bij die maatschappelijke raad Schiphol. Wat is uw positie daar? Ik ben directeur van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. Dus ik vertegenwoordig de natuur- en milieuorganisaties in die maatschappelijke raad. En bij ons zijn een stuk of 30 organisaties, bewonersorganisaties aangesloten die last hebben van Schiphol en van het vliegtuiglawaai rondom Schiphol. En dan gaat het al jaren over een mogelijke krimp, over het verminderen van geluidsoverlast met wisselend en vaak niet zoveel succes. Nu dit weer. Wat dacht u toen u dit las? Ja, ik vond het echt verschrikkelijk om te horen. Het is wat u zegt, hè. Dus Schiphol heeft op alle mogelijke gebieden een uitzonderingspositie. Bedrijven, inwoners van Nederland moeten zich gewoon aan de wet houden. Nou, Schiphol heeft al 15 jaar geen goede vergunning voor het geluid. Omwonenden worden al 15 jaar niet beschermd door de overheid voor te veel geluidsoverlast vanuit Schiphol. Het geldt voor ultrafijnstof, daar zijn geen goede normen voor. Met heel veel gezondheidsschade voor de mensen die op de platformen van Schiphol werken. En ook als het gaat om de CO2-uitstoot. Dan moeten alle sectoren in Nederland in 2030 50% CO2 uitstoten, minder uitstoten. Behalve Schiphol, die mag dan weer meer CO2 uitstoten. Dus dit is echt een enorme systeemfout in de manier waarop de overheid Nederland aan het besturen is. Met telkens weer Schiphol die niet aan de normale wetten hoeft te voldoen. Ja, meneer Baars, dat gaat nu dus over de stikstofsituatie daar. Aanvankelijk werd die gedoogd. Toen is er een natuurvergunning gekomen. Kunt u eens uitleggen, want we moeten dit lezen als een vertragingstactiek, hoe dat dan zit? Ja, een vertragingstactiek, zo wordt het genoemd. In het Nederlandse bestuursrecht kennen we zoiets als de beginselplicht tot handhaven. Nou, dat heeft de minister ook serieus genomen. Alleen die zegt van, nou ja, ik kan dat nu niet. Want ik moet eerst goed kijken of ik een vergunning kan verlenen. Als je de vergunning leest, dan zie je ook dat zij eerst heeft getracht om te kijken van, moet ik dat nu wel doen? Hè? Moet ik handhavend optreden? Nou, zij zegt, dat is nu echt lastig om dat te doen. Ik ga die vergunning verlenen. Dus een vertragingstechniek. Ik zie wel in de stukken dat zij gewoon trachten om het recht zo goed mogelijk toe te passen. Iets wat de overheid gewoon zou moeten doen, hoor. Mm-hmm. Maar goed, het gaat erom dat er dus een vergunning is verleend op basis van boerderijen die had Schiphol opgekocht. Maar er wordt niet gekeken of wat dat aan stikstof scheelt, of dat niet eerst natuur moet helpen daar in de buurt. Ja. Nou is er gewaarschuwd, zegt minister, als we dit gaan doen, we krijgen ongetwijfeld hier allemaal zaken over. En de vertraging zou erin zitten dat er werd gedacht van, laat het eerst maar eens doen. Zolang die zaken lopen, kan Schiphol in ieder geval blijven doen wat ze doen. Is het dat? Ja, het is de facto komt het er nu wel op neer dat er een vergunning is. Hè? Maar daarvan zeggen mijn collega's ook van die voldoet waarschijnlijk niet. Hè? Dus wat er dan in het recht, wat op zich wel staand recht is, geprobeerd wordt, is zeggen van er is een vergunning, hè? Die is er, hè? Die is in september verleend. Alleen het is uiteindelijk die bestuursrechten die daar nog over moeten beslissen. En in die periode, of eigenlijk dat vacuüm, totdat de rechter heeft geoordeeld, zegt de minister nu van, ik ga nog even niet tot handhaving over en ik werk aan ik laat dat even. En op dat moment blijft de facto een situatie ontstaan waar je kan twisten of die vergunning terecht is. Iets wat uiteindelijk wel natuurlijk aan de rechter is. En dat is wel iets wat we nog even moeten afwachten, helaas. Ja. Als ik u zo hoor, is die hele stikstofwetgeving dan niet veel te ingewikkeld? Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ik zal je eerlijk zeggen dat als ik er dagelijks mee bezig ben, dat ik ook echt heel veel moet opzoeken. Dat weten mijn collega's me al te goed. Maar het klopt. En dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat? We hebben in Europa eerder een habitatrichtlijn met elkaar vastgesteld op Europees niveau. En Nederland heeft gezegd, we gaan dat invullen door te kijken, wat is die stikstofdepositie? Ja, en dan kom je in een best lastige situatie. Waarin je het aan de rechter ook overlaat. En die gaat kijken, kan ik nog stikstofruimte van die boeren gebruiken? Kunnen die worden gebruikt voor een vergunning, ja of nee? En dat is ingewikkeld, ben ik helemaal met u eens. Ja, meneer Akkerman meldt zich. Ja, ik wou zeggen, ik zie het toch echt wel anders, hoor. Dus vind ik echt onbehoorlijk bestuur van de overheid. We weten al 4-5 jaar dat we een stikstofprobleem hebben, dat Schiphol geen goede stikstofvergunning heeft. Er zijn allemaal al berekeningen gemaakt. Hoeveel vliegtuigen zouden er dan kunnen vliegen? Dat zijn er veel minder dan nu. 350.000, 400.000, afhankelijk van de referentiewaarde. Dus nu verwacht je van de overheid dat die maatregelen neemt om de natuur goed te beschermen, om omwonenden goed te beschermen, terwijl ze een vrij vage vergunning afgeven waar allemaal nog gaten in zitten. Die gaten die worden ook echt wel erkend door juristen. Dan is de redenering op die manier vertragen we het een hele poos en dan laten we straks de rechter een uitspraak doen. Nou, daar is de rechter niet voor, zou ik zeggen. De overheid die moet zijn eigen wetten, die hij zelf heeft opgesteld, goed uitvoeren en goed handhaven. Want als we daar al niet meer op kunnen vertrouwen, waar moeten we dan nog op vertrouwen? En juist rondom Schiphol gebeurt dit keer op keer niet. Als ik nog een voorbeeld mag noemen, een maand geleden heeft de rechter in een zaak van bewoners tegen de staat over vliegtuiglawaai ook geconstateerd. De overheid heeft die omwonenden jarenlang onvoldoende beschermd. En de overheid moet nu binnen een jaar ervoor zorgen dat de geluidsoverlast van Schiphol naar beneden gaat. Ja, wat zegt de minister in een eerste reactie? Ingewikkeld. Ik weet het niet. Ik moet het eerst uitzoeken. Nee, zo is dat helemaal niet. De overheid heeft regels opgesteld. En de overheid is de eerste die zich daar aan moet houden. Ja, u bent Lucas Baars, expert omgevingsrecht, zei ik al eerder. Klopt. U kijkt ook naar die regels. Wat meneer Akkerman hier zegt, onderschrijft u dat? Dat er steeds bij Schiphol naar, als het geen geitenpaadjes zijn, dat er wel naar andere uitwegen wordt gekeken om de luchthaven maar zo groot te laten zijn als dat die is, of misschien nog wel groter te laten worden? Ja, dat is iets wat je, als je het sec juridisch bekijkt, dan voldoet het allemaal, of je het zo zou willen zeggen, nog net aan de normen. Dat is toch wel het kader waar we aan werken. Op dit moment. Hè, want er is nog geen uitspraak over die natuurvergunning. Waar meneer ook op doelt, hè, is. Ik ben even naar kwijt. Dat is meneer Akkerman van de Maatschappelijke Raad. Meneer Akkerman. Ja. En mijn excuses hoor. Opdoelt is er zijn juristen die zeggen je hebt al uitspraken. En dat is wat technisch. Dat gaat over dat externe salderen. Van mag je nou die. Precies. Dat is juridisch bedenken. Dat is wat u bedoelt. Hè? Ja, precies. En dat die is er ook. Duidelijk gedaan. Dat niet mag. Je moet eerst checken. Ja. Als overheid of de stikstofruimte die je opkoopt, of die niet nodig is om de natuur te beschermen. Nou, de minister heeft er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Om dat niet te checken. Ja, dat is in mijn ogen echt onbehoorlijk bestuur. Ja. Het is intussen. Ja, meneer Baars? Ja. Ja, en het is, ik ben wel van de school, tenminste van de school van, laten we dat vooral ook laten waar dat zou moeten liggen. Hè. Dit zijn ingewikkelde dossiers. En als je kijkt ook naar de onderbouwing. Ja, maar waar is moet het echt, dan liggen? Wat de mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat bevoegd gezag, in dit geval de minister, nog eens kijkt naar dat punt wat meneer Akkermans ook zegt. Ja. Hè? Zo van, is er voldaan aan die. Het zijn twee uitspraken uit februari waar meneer Akkerman op bedoelt. Het is echt de vraag of die precies passen op deze zaak. En dat hebben we bijvoorbeeld bij de. Een andere zaak wel gezien dat het heel spannend was. Ja, kan de natuurvergunning in stand blijven of niet? Bijvoorbeeld bij de Via 15 uitspraak, die ook redelijk recent door uitspraak? Dat is een tussenuitspraak nog geweest. Daar moet nog een einduitspraak komen. En dat gaat over de verbinding tussen de A15 en de A12. En dus uiteindelijk heeft de rechter toch gezegd van we hoeven een bepaalde stikstofdepositie niet mee te nemen. Hè? Dus dit is nog wel. Als we even teruggaan naar Schiphol en het kabinet. Want ik vind het soms best ingewikkeld de signalen die het kabinet afgeeft. Hè? Want vorig jaar bijvoorbeeld zei minister Harbers, het aantal vluchten moet terug. Dat heeft te maken met geluidsoverlast. Nou, dan zegt Europa weer van niet. Nou, dan niet voorlopig. Nu komt minister Van der Wal, die zegt die wil ik eigenlijk geen krimp en die past nu deze constructie toe. Wat is nou de lijn vanuit de echte lijn vanuit Den Haag, meneer Baars? Ja, de echte lijn, dat zou je uiteindelijk aan de minister moeten vragen. Maar wat ik zie als ik het op. Als ik het puur juridisch nogmaals vanuit mijn expertise moet bekijken, want dat is waar ik iets over weet, denk ik. Dan zie ik wel dat dit in het bestuursrecht gewoon zo is, ja, je kunt deze vergunning nog repareren. Hè? Dat zou nog kunnen. Hè? Dus het is interessant waar, ja, daar ben ik wel mee eens met meneer Akkerman, van waar komt de minister straks mee bij de afdeling. Dus ja, men past wel dat recht toe. Dat heb ik wel gezien. Dus... Ja, meneer Akkerman, gaat u verder nog iets ondernemen met wat u vandaag tot u genomen hebt? Ja, zeker. We gaan de minister natuurlijk in eerste instantie om opheldering vragen. En dat gaat er vooral over twee punten. Dus hoe kan het nou dat Schiphol alweer een uitzonderingspositie krijgt? Het lijkt wel alsof het ministerie, zodra het over de economische belangen gaat, de belangen van KLM, altijd die kant kiest in plaats van de kant van de bescherming van de natuur in dit geval. En het gaat ook over, ja, wat doet dit nou met het vertrouwen van omwonenden in de overheid als het gaat om de bescherming van die omwonenden tegen vliegtuigen? Dat is een retorische vraag, geluid, begrijp ik. Want ze horen nu weer dat de overheid, nou ja, een beetje rommelt met de regeltjes, een beetje uitstelt, de geitenpaadjes opzoekt om telkens maar weer dat economische belang, dat belang van KLM veilig te stellen. Terwijl de rechter heel duidelijk heeft gezegd, dat mag gewoon niet meer. Ja. Het is duidelijk, dank u wel. Sijans Akkerman was dat vertegenwoordiger van de Maatschappelijke Raad Schiphol. En we spraken ook met Lucas Baars, expert omgevingsrecht. Zometeen een reportage over de struikelstenen, de stolpersteinen. Meer dan 10.000 liggen er inmiddels in Nederland op de stoep voor huizen waar Joodse Nederlanders in de oorlog werden weggevoerd. Die stenen die worden hier in Nederland gemaakt met de hand door een Duitse kunstenaar. Voor het verkeer naar Robert. 200 kilometer file op de weg. De meeste vertraging in de Randstad. Op de A4 loopt het vast vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux 13 kilometer file. Je tijdsverlies vanaf Den Haag-Zuid is bijna een half uur. Werkzaamheden bij Purmerend op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Daardoor 9 kilometer file vanaf knooppunt Zaandam met een kwartier vertraging. En een half uur oponthoud na een ongeluk op de N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer staat er 3 kilometer bij de aansluiting met de A4. Eén vandaag. Lammertje bespreekt een bijzondere tekening. Ja, want vanavond wordt in Friesland een kindertekening geveild van prinses Beatrix. Veilingmeester Haie Dijkstra van Veilingshuis Oud-Friesland vertelt om wat voor tekening het precies gaat. Nou ja, het is dus een kindertekening van Beatrix. Die ze gemaakt heeft toen ze ongeveer 11 jaar oud was. Het is een redelijk grote tekening. En daarop zien we 13 prinsessen en 1 prins. En het is dus eigenlijk prinsessen geschilderd door een prinses. Ja, een soort prins zoekt vrouw tekening dus. Ja. Ja, hij heeft ruim de keus, ja. Oké, okay, een soort bachelor. Maar hoe komt zo'n kindertekening dan bij een veiling terecht? Ja, hele goede vraag. De herkomst is altijd belangrijk bij een veiling. Want iedereen kan natuurlijk wel tricks onder een oude kindertekening zetten. Maar dat zit hier wel snor. Die is gemaakt voor een van haar hofdames, barones van Hekeren. Deze tekening is in 2006 aangeboden bij een veiling in Amsterdam, bij Sotheby's. En het kwam toen uit de nalatenschap van de barones, barones van Hekeren. En kinderen of de erfgenamen hebben toen besloten om het te laten veilen. Hij is toen inderdaad gekocht door een Friese particulier. En wij mogen nu de collectie van die Friese particulier veilen. Ik kom nu helemaal in de Frits Sissing-stand. Want wat is de waarde? Ja, nou, dat is wel opvallend. Want ik heb het even opgezocht. En bij Sotheby's bracht die tekening destijds €12.000 op. En nu wordt de waarde maar geschat op slechts €6.000 tot €8.000. Een forse daling dus. Hoe kan dat? Nou, dat was toen de duurste Beatrix ooit. Dus er is nooit een voor meer geld verkocht. Wij kunnen altijd in databases kijken met eerdere veilingresultaten. In de afgelopen 20 jaar zijn er een stuk of 10, 15 tekeningen van Beatrix onder de hamer gekomen. Dus ze heeft als kind best wel wat gemaakt en best wel wat weggegeven. Ja, en zo nu en dan komt daar iets van op de markt. En nou, dat is als veilingmeester natuurlijk wel spannend, want je wil hem natuurlijk wel verkopen. Het moet niet zo zijn dat jullie morgen bellen en dat jullie zeggen hij is niet verkocht. Dus ik heb de familie geadviseerd van laten we de startprijs maar niet te hoog zetten. En dan kijken we wel wat hij opbrengt. En zij waren het daarmee eens. Maar ik merk nu wel dat er wel veel belangstelling is. Dus ik denk wel dat het de goede kant uiteindelijk opgaat. Nou is het vandaag de oude koninginnedag? Ja. En dat is niet toevallig dat die tekening dan ook vandaag wordt geveild. Nee, dat is absoluut goede marketing en natuurlijk een mooi eerbetoon. Maar ik vroeg me nog wel af of prinses Beatrix zelf hier ook nog wat aan heeft. Want ja, per slot van rekening is zij toch wel de kunstenaar. Nou, in principe heeft ze recht op volgrecht bij biedingen vanaf €3.000. En dan heb je recht op 4% van de opbrengst. Maar daarvoor moet je wel ingeschreven staan bij Pictoright. Dat is zeg maar de Buma Stemra van de kunstenaar. Ja, dus als u zit te luisteren, Koninklijke Hoogheid, dan moet u zich snel even inschrijven, want dat levert toch een paar honderd euro op. Ja, klopt. Dan kan ze zich daar registreren. En wij moeten aan het begin van volgend jaar een aangifte daar doen. En dan kijken we welke kunstenaars daarin staan. En ik heb dus eerder even gekeken. Toen kwam ik prinses Beatrix niet tegen. Maar als ze daar dus begin 2025 in staat, dan moeten we nog een percentage afdragen. En dat wordt uiteindelijk ook door de koper betaald. Ja, en voor de andere geïnteresseerden met een diepe buidel, het lot zal vanavond ongeveer rond 9 uur onder de hamer komen. Hey. Bosnië-Herzegovina is binnenkort het 31ste land waar stolpersteinen of struikelstenen zullen liggen. Herdenkingsstenen voor slachtoffers van het nationaalsocialisme. Alle stenen worden in Duitsland gemaakt, behalve de stenen die in Nederland liggen. Want sinds een paar jaar komen die met speciale dispensatie uit Amsterdam. Gemaakt door de Duitser Alexander Stoekenberg. Alle struikelstenen worden met de hand gemaakt om het contrast met het industriële karakter van de Holocaust aan te geven. Ik begin dan altijd met een plaatje, een messingplaatje, zoals deze. Het W. De W. En dan komt een O dan naast. Het woord woonde wordt geslagen. De E. Woonde. Bijna alle struikelstenen beginnen met de woorden hier woonde. In dit geval Rosa Papegaai Wurms, geboren 1893. Rosa wurde geïnterneerd op 20 maart 43 in Westerbork en wordt dan van Westerbork op 23 maart deporteerd en op 26 maart vermoord in Sobibor. 6 dagen nadat ze in Westerbork is aangekomen, werd ze al vergast in Sobibor. Ja, dat is correct. In een houten gebouwtje in de tuin van het Goethe-instituut aan de Amsterdamse Herengracht werkt Alexander Stoekenberg aan de messing topplaatjes van de stenen. En dan wordt het omgeslaan. De randen van het messingplaatje worden nu omgeslagen, zodat ze mooi afgeronde hoeken, afgeronde randjes. Ja, en dan komt cement op, beton op. Okay, dus dat messingplaatje gaat zo op de kop in een mal en daar wordt cement op gestort. Ja, en dan wordt het binnenin, overnacht is het dan een steen. Mensen kunnen aan €150 een aanvraag doen voor een steen. Vrijwilligers checken dan in diverse archieven of het inderdaad een slachtoffer van de nazi's betreft. Veelal Joden, maar ook Jehova's, verstandelijk beperkte, zigeuners, dwangarbeiders en verzetstrijders. Ook overlevenden komen in aanmerking. De steen komt meestal voor het woonhuis van het slachtoffer in de openbare stoep. Daarom moet de gemeente toestemming geven, iets dat in de praktijk altijd gebeurt. Als u zo met die hamer staat te slaan, waar denkt u dan aan? Ja, af en toe zie ik dan dit verhaal van de tekst. En dan, ja, bij kinderen stop je af en toe. En waarom? En waarom gebeurt dit? En die begrijpt het soms niet. Daar is vader en 2 kinderen. En dan vraag je jezelf, waar is de moeder? Ja, zo ideeën, gedachten komen dan. Ja. Want wat was er dan bijvoorbeeld? Was de moeder, die zat ondergedoken? Ja. En die was niet gepakt? Ja, bijvoorbeeld. Wat is dit? Dat is voor ons een beetje de controle of de data van de deportatie klopt. Oh, mensen. Dit is de dienstregeling van de trein? Ja, van de NS. Het begint hier met 1941, de eerste deportatie van Schorl naar Mauthausen, 390. En de eerste 3 vertrokken vanuit Schorl, Enschede, Arnhem, Amersfoort en toen Westerbork. Waarom doet u dit? Omdat wij die verantwoording hebben voor ons verhaal. Voor onze geschiedenis in Duitsland. Dus wij Duitsers bedoelt u dan? Ja, correct. En dat is het? Dat is het. Dat is voor u genoeg? Dat is voor mij genoeg, ja. Dus waren er binnen uw eigen familie ook mensen die dingen gedaan hebben waar u zich voor schaamt? Dat het ook meer een persoonlijk iets heeft? Nee, ik wist niet wat in onze familie echt gebeurde. Daar worden niet over gepraat. Geen idee? Nee, geen idee. Toch vind ik het heel raar, want u weet best soms veel van de mensen af wiens gegevens u op die steentjes slaat. Maar van uw eigen familiegeschiedenis zo weinig. Ja, je kan niet de akten inzien van je grootouders zonder grondreden waarom je dat nodig hebt. Ja, dat is een beetje raar, maar dat is de Duitse wet. Op een grote kaart van de Benelux is met honderden blauwe pinnetjes te zien in welke gemeente er struikelstenen liggen. En ook waar dus niet. Stad Luxemburg heeft geen stenen en die zeggen ook ze willen geen stenen hebben. En welke reden? hebben ze? Die hebben een andere manier om de mensen te herinneren. Of ze hebben al een monument of zoiets. Ik vind dat een beetje stom. Als je wilt deelnemen aan het grootste verspreide kunstwerk van de wereld, dan moet je stoppen staan en kiezen. De bedenker, kunstenaar Günter Demnig, verwelkomt discussies over zijn stenen. Praten over wat er gebeurd is, is goed. Stukenberg betreurde dan ook dat laatst aan een onthulling in Leeuwarden geen rugbaarheid was gegeven uit angst voor ophef naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Stolpersteinen hebben niets daarmee te doen. En dat is protesteren graag, maar stolpersteinen hebben niets te doen met het verhaal wat daar nu gebeurt in Palestina en in Israël. Dat is een beetje gek als je dat zegt. Dit is de polijsmachine? Ja, bevoor ze naar de verpakking gaan en dan verstuurd worden. En deze is voor Jochebed van der Hoede. Geboren 1942. Vermoord 1943 in Sobibor. Dus hij was 1 jaar oud. Misschien minder dan 1 jaar. Een baby. Alexander Stukenberg was dat, die de Nederlandse struikelstenen maakt, in een verslag van Laura Kors. Straks in het dolfinarium kun je nog steeds op de foto met een dolfijn. En dat is volgens minister Adema tegen de afspraken die er al jaren geleden zijn gemaakt over wat er mag en niet mag in het dolfinarium. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. De Israëlische premier Netanyahu blijft erbij dat Israël de stad Rafah in de Gazastrook zal binnenvallen. Hij zegt dat hij Hamas daar wil uitschakelen om de totale overwinning te behalen. En eventueel staakt het vuren staat een grondoffensief volgens Netanyahu niet in de weg. De Europese Commissie en nationale toezichthouders dreigen met sancties tegen 20 luchtvaartmaatschappijen, omdat ze mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims hebben gedaan. Binnen een maand moeten ze hun claims onderbouwen of aanpassen. Het gaat bijvoorbeeld om de term duurzame brandstof, zonder uit te leggen wat er dan duurzaam aan is. In Europa zijn de afgelopen 3 jaar meer dan 51.000 meldingen gedaan van vermissing van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het is een ruime verdubbeling in 3 jaar tijd, meldt onderzoeksplatform Lost in Europe. Meestal gaat het om kinderen tussen de 12 en 18 jaar en ze vallen regelmatig in handen van mensenhandelaren. De afgelopen maanden is een record aantal zeehonden opgevangen in de 3 grote zeehondencentra van Nederland. Er zijn dit jaar tot nu toe 38 dieren binnengebracht in Pieterburen, Asiel en Ecomare. En in heel 2023 waren het er 40. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor deze stijging. De zeehonden raken bijvoorbeeld verstrikt in netten van vissers, zegt deze dierenarts van Asiel. Hij had dit stuk touw om zijn nek. Maar als zo'n zeehond klein is en hij krijgt dit om zijn nek en hij wordt groter, dan groeit dus de zeehond eigenlijk uit, terwijl dit niet meegroeit. En dan gaat het dus insnijden in zijn lijf. Volgens Pieter Buren drijft er nu veel zwerfafval in zee dat door het onstuimige weer van de afgelopen tijd is losgekomen van de bodem. Dankjewel, Marco, het weer. Ja, het weer is vrij zonnig op veel plaatsen, maar niet overal, want in Zeeland is de bewolking alweer dikker geworden. En daar worden ook de eerste spetters regen alweer gemeld. Dat zijn buien die daarover gaan trekken. En die richten zich de komende uren vooral op die hoek van het land, het zuidwesten dus. Daar kan ook een keer wat onweer bij voorkomen. En dat blijft de groot deel van de nacht ook wel doorgaan. Ook elders zou een onweersbui kunnen voorkomen, maar de kans daarop is toch echt het grootst in het zuidwesten. Minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. Dan morgen geleidelijk aan weer meer ruimte voor de zon. Met name in het noorden heeft de zon veel ruimte. In de loop van de middag in het zuiden en midden misschien een lokale onweersbui. En dat kan dan wel meteen een fel exemplaar zijn, maar de kans dat er zo een ontstaat is niet zo heel erg groot. Het wordt 17 graden op de Wadden, elders 20 tot maar liefst 27 graden. Op meerdere plaatsen dus een zomerse dag. Ook donderdag is het nog warm, 20 tot 24 graden. Het noorden blijft lang droog. Elders neemt in de loop van de dag de kans op buien weer toe. En vrijdag is het dan tamelijk bewolkt met wat regen en wordt het nog maar 16 graden. Dankjewel. Voor het verkeer kijken we mee met Robert. Door de vakantie zijn veel files korter dan normaal op dinsdag. De meeste vertraging wel weer in de Randstad. Iets meer dan 200 kilometer file bij elkaar. Staat een kapotte vrachtwagen bij Lelystad op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad. 7 kilometer file, daardoor met 10 minuten vertraging. Kwartiertje door werkzaamheden op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. En door een ongeluk op de N206 vanuit Heemstede naar Zoetermeer bij de aansluiting met de A4. 3 kilometer file met een half uur vertraging. Eén vandaag. Suzanne Bosman. voor €99,90 bovenop het entreekaartje kun je in het Dolfinarium op de foto met een dolfijn. Dan boek je een interactief en educatief programma en volgens het Dolfinarium ook een speciale ervaring. Je staat dan in een waadpak in het water en kunt dolfijnen aanraken. Maar na een pittig rapport van de commissie Dierentuinen in 2019 sprak het Dolfinarium af met het ministerie van LNV om te stoppen met die fotomomenten. Die zijn namelijk niet in het belang van het dier en die hebben geen educatieve waarde. Minister Adema is boos. Daar hebben we afspraken over en dat dit wel gebeurt, dat kan niet. Dus dat betekent dat ik hier onderzoek naar ga doen en dit moet stoppen. Want dit is niet conform de afspraken die we met elkaar hebben. En de minister gaat nog verder. En toch wel heel dwingend vragen aan het Dolfinarium om te stoppen hiermee. En anders met dwangsommen, want zo werkt dat natuurlijk in de praktijk. We hebben hier duidelijke afspraken en die afspraken die moeten ook gehandhaafd worden. Ja, Frank Sanderink, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Meneer Sanderink, u bent marinebioloog. Snapt u dat de minister boos is op het Dolfinarium? Dat snap ik volledig. Ja, niet alleen dat er zich niet aan de afspraken wordt gehouden, maar ook waar men nu mee bezig is. Het is verboden. Niet zomaar, maar omdat het gewoon uit de tijd is. Het heeft totaal geen educatieve waarde. En als daar goede afspraken over worden gemaakt, wat dan ook weer beter is voor het dierenwelzijn, dan moet dat gewoon gehandhaafd worden. Oké, maar het Dolfinarium zegt zelf wel dat het educatieve waarde, dat is allemaal leerzaam, hè? Ook dat programma wat je dan kunt kopen en waar je aan mee kunt doen, dan leer je heel veel over de dolfijnen en dan mag je er ook even heel dichtbij. Dat heb ik ook gehoord. En ik heb ook foto's en het verslag gezien van iemand van Eén Vandaag die er is geweest. Ja, onze collega. Die had het over een flinterdun educatief pakketje. En ik denk dat de educatieve waarde vooral zit in wat we niet willen, is dat je andere mensen laat zien, je kunt met dolfijnen op de foto en misschien nog wel met andere dieren. En dat is eigenlijk haaks op wat we als maatschappij wereldwijd momenteel willen. Dieren zijn er niet voor ons plezier en dan kun je er heel gemakkelijk iets educatiefs aanhangen. Maar er zijn wel duizenden andere betere vormen voor dan met een dier aaiend op de foto gaan staan. Neem me niet kwalijk, maar dit is geen 2024. Maar hoeveel last heeft een dolfijn nou van op een foto gaan? Dat is toch niet zo heel erg slecht? Dat is misschien wel beperkt, maar het is wat ik net zeg. Je geeft een verkeerd voorbeeld van wat je met een dier kunt doen. Het is in feite een wild dier. En straks willen we, en dat gebeurt al wereldwijd, met een olifant, met een beer, met een leeuw, et cetera, op de foto. Een beer of een leeuw? Sorry, dat vind ik toch wel even wat anders. Het gaat erom dat dieren er niet voor bedoeld zijn om met mensen op de foto te gaan. Dat zal misschien bij een tuimelaar niet meteen tot enorme problemen leiden. Maar dit gaat puur niet voor het vermaak van het dier, maar het vermaak van mensen. Ja. En wat is daar dan educatief aan? Ja, maar goed, de andere vraag is, Lambert net zegt, hoe schadelijk is het voor de dolfijn? En dan zegt hij, dat valt dan wel weer mee. Je ziet niet dat het dier meteen in de stress schiet. Maar als je de dolfijn zou vragen, dan zou die denk ik liever ergens boven Schotland in de Vrije Noordzee rondzwemmen. Oké. Goed, die afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van wat ik al eerder noemde, een vernietigend rapport van de visitatiecommissie, zo heet dat officieel, in 2019. Ja, en daarin stond de dierentuin en laten dieren zien voor educatieve doeleinden. Op de foto gaan met een dier staat ver van dit doel af. De commissie stelt vast dat er goed voor de dieren gezorgd wordt, maar dat kunstjes doen met dieren en fotomomenten, dat is niet meer in lijn met de EU-dierentuinrichtlijn en het besluithouders van dieren. En dat is precies wat u zegt, meneer Sanderink. En in het rapport staat ook nog, dolfijnen en zeeleeuwen zijn geen huis- of knuffeldieren. Het zijn dieren met een roofdierengebit en potentieel drager van zoonozen. Dan denk ik, als dat dan al geen doorslaggevend argument is, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Ik ben geen viroloog, maar we worden om de oren geslagen met nieuwe berichten van dat bijvoorbeeld het vogelgriepvirus toch van vogels op dieren, zoogdieren overslaat, wat we jaren geleden geacht hadden dat dat niet kon. We hebben net een COVID-periode achter de rug waarvan we denken dat dat door vleermuizen veroorzaakt is. ja, waarom zou je dit soort risico's nemen? Ja. Het Dolfinarium, Lammert, heeft gereageerd. Ja, want dat is het niet eens met de verwijten en zegt niets fout te doen. Ik kort de schriftelijke reactie van directeur Alex Thibault een beetje in. Hij schrijft, het gaat om een aanvullend educatief aanbod. Deze programma's zijn met grote zorg ontwikkeld en worden nauwgezet uitgevoerd. Altijd volgens de hoogste normen voor dierenwelzijn. En die foto's, zegt de directeur, ja, die zijn gewoon een aandenken. Het doel is aan te zetten tot natuurbehoud, waarbij er sprake is van begeleiding door een medewerker die veiligheid, hygiëne en andere randvoorwaarden waarborgt. Nou, demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die is heel helder over die interactie tussen mens en dier in het park. Wij hebben duidelijk beschreven welke vorm van interactie tussen de dolfijn en de mens mag plaatsvinden. En dat is niet deze interactie. Dus ook al wordt het mooi ingekleed via educatieve elementen, dan nog is de vorm waarop men het doet in beide dolfijnen in de buurt is gewoon niet goed. Ja, de minister ligt helemaal, meneer Sanderink, op uw lijn. U zei ook, hè, de dieren die zijn er niet voor ons plezier. Zo'n attractiepark, hè, zoals dat in Harderwijk, is dat, stel dat is echt alleen maar op educatie gericht. Je mag niet meer op de foto met een dolfijn. Dolfijnen doen helemaal geen kunstjes meer. Komen de mensen daar dan nog wel naartoe? Als ze alleen maar horen van, nou, dit zijn dolfijnen, die komen daarvoor, dit eten ze. Zo lang zijn ze prachtig. Nou, als je kijkt naar de dierentuinen zoals Burgers Zoo, volgens mij is dat op een mooie dag, is het daar hartstikke druk. En daar is het zien van het dier en de educatieve boodschap daaromheen is voldoende. En daar hoeven zij niet voor met mensen op de foto. Maar moeten we eigenlijk helemaal niet stoppen met dieren opsluiten in hokjes en ze tentoon te stellen? Want dat is eigenlijk wat het is. Nou, er zit natuurlijk wel een grijs gebied, dat klopt. Maar dierentuinen vervullen nu ook een grote taak in het opvangen van in het wild uitgestorven dieren, dat ze die weer terugfokken. Dus ik zou niet meteen zeggen van laten we ook met dierentuinen stoppen. En dat heeft wel een educatieve functie, maar niet door als mens met een dier op de foto te gaan. Daar geloof ik echt helemaal niet in. Nou, bij het Dolfinarium, daar vinden ze in ieder geval minister Adema op de stoep om te vragen hoe het allemaal verder gaat, wat hun ideeën daarbij zijn. Dank u wel voor uw toelichting, marinebioloog Frank Sanderink. We hoorden het al, een collega van ons die is daar geweest in het Dolfinarium. En een reportage over het Dolfinarium is vanavond te zien in onze tv-uitzending. Feit. Feit of fictie? Met hele hoge windmolens. Ja, want die vangen net als hele hoge bomen veel wind. En daarom zijn er in het oosten van het land plannen om 4 hele grote windmolens neer te gaan zetten in de omgeving van Deventer. Die windturbines zouden een tiphoogte krijgen van maar liefst 280 meter, staat in de Stentor. En ze schrijven dat er in Europa nergens windmolens zouden zijn van die omvang. Waarom worden die windmolens steeds hoger tot 280? Dat is echt enorm. Ja, dat heeft een praktische reden, vertelt lector energietransitie aan de Hans Hogeschool Martin Visser. Het waait boven harder dan beneden. Dus je hebt meer wind, dus meer energie. En bovendien, de hoeveelheid windenergie die je kunt oogsten hangt af van de lengte van de wieken. Of eigenlijk van het oppervlak wat die wieken beseffen. Dus 10% meer lengte levert dan 20% meer oppervlak op. Ja, dus hoe hoger de toren, hoe groter de wieken, hoe meer wind je opvangt, dus hoe meer energie je hebt. Dan zou je ook kunnen zeggen, het is dus handig om 1 grote windturbine neer te zetten in plaats van een heleboel kleine. Ja, legt leerstoelhouder windenergie in de faculteit luchtvaart en ruimtevaarttechniek van de TU Delft Gerrit van Bussel uit. Nee, je moet zeg maar zo'n compleet windpark installeren. Dat betekent, je moet funderingen haaien, je moet kabels leggen, et cetera, et cetera. En dan is het zeg maar voor de economie van zo'n park het handigste als je een zo groot mogelijke turbine kunt ontwerpen en bouwen en neerzetten. Ja, om even iets simpels te zeggen, als je 100 funderingen moet neerzetten, is dat een stuk duurder dan wanneer je dat met 50 kan doen. Ja, in het geval van Overijssel dus met 4, dat doen ze op die manier om hun doelstelling op het gebied van duurzaamheid te halen voor 2030. En volgens lector energietransitie Martin Visser hebben hoge molens nog een voordeel. In Oost-Nederland waait het minder dan in West-Nederland. En dus is het extra fijn om molens te hebben. Ze hebben met hele grote wieken, hele hoge molens. Die vangen minder wind hier is, vangen ze beter op. Dus ik verwacht die hele grote molens meer in Oost-Nederland eigenlijk dan in West-Nederland. Hebben we veel van die hele hoge windturbines? Ja, dat hebben we nagevraagd bij René Peters, energie-expert bij TNO. Ja, de grootste windturbines staan in Europa eigenlijk vooral op zee. offshore. Omdat daar de meeste ruimte is en ook de beste windcondities zijn. Als je naar Nederland kijkt, dan staan er wel een paar grote turbines. Eentje in de Eemshaven bijvoorbeeld, die is bijna 200 meter hoog. En eentje in Den Bosch, ook ongeveer die grootte. Maar 280 meter, dat komt in Nederland nog niet voor. Nou zegt Martien Visser, het heeft voordelen om deze op land neer te zetten. Maar is het reëel dat zulke grote turbines ook op het land komen? Ja, dat vroegen we ook aan René Peters van TNO. Technisch kan het misschien wel, maar je hebt wel natuurlijk een inpassingsprobleem. Want die turbines moeten ergens worden neergezet waarbij ze uiteindelijk geen overlast geven aan de omgeving. En dan kun je bijvoorbeeld rekening houden met een bepaalde afstand wat die turbines moeten hebben tot de gebouwde omgeving. Dat is meestal in de orde van 5 keer de tiphoogte. En bovendien moeten ze natuurlijk ook niet te veel slagschaduw geven en niet te veel geluidsoverlast voor de omgeving. Dus het inpassen van die hele grote turbines is wel heel ingewikkeld hoe groter ze worden. Ja, een inpassingsprobleem, slagschade. Het kan dus allemaal wel, maar makkelijk is het niet. Maar goed, we gingen meten. Want de vraag was, zijn er hogere windmolens in Europa? Ja, en daar heeft Van Bussel van de TU Delft antwoord op. Echte windturbines op het land van dit soort hoogtes en dit soort diameters, die zijn er eigenlijk nog niet. Oké, het is dus een feit? Nou, we zouden snel moeten zijn, want de Denen hebben ook plannen voor windturbines van 280 meter hoog. Dus tegen die tijd moeten we met een centimeter naar die windmolen zelf toe gaan om te kijken wie nou echt de grootste heeft om de feit of fictie opnieuw te doen. Maar voor nu is het dus een feit. Oké, voor het verkeer naar Robert. 265 kilometer file in het land, de meeste vertraging in de Randstad. De A1 is de weg net weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Na een ongeluk nog wel 20 minuten vertraging, daar in de vorm van 5 kilometer file. Werkzaamheden op de A7, Zaanstad-Hoorn bij Purmerend, 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Is het file rijden tussen knooppunt Prins Klausplein en Rotterdam Airport. To Styles, Late Night Talking. De onderhandelingen over een nieuw kabinet verlopen stroef. Er lijkt weinig gemiet tussen de partijleiders, maar tegelijkertijd is er nog steeds, blijkbaar, de wil om samen een akkoord op hoofdlijnen te sluiten. Over 2 weken horen we of dat is gelukt, of de leden van het Eén Vandaag opiniepanel er nog vertrouwen in hebben. Dat weet Joyce Boverhuis, die is hier. Dag Joyce, fijn dat je er bent. En ook politiek verslaggever Marloes Lemson is hier. Fijn dat jij er bent, Marloes. Joyce, je hebt ook de resultaten van de maandelijkse zetelpeiling van Ipsos en INO. Ja. Eerst dat maar eens voordat we het over dat vertrouwen gaan hebben. Wat is er anders dan een maand geleden? Nou ja, wat nu echt opvalt in deze peiling is de PVV. En we kennen natuurlijk als veruit de grootste partij bij de verkiezingen. Steeg ook daarna door in de peiling. Kwam de afgelopen maanden zelfs op 49 zetels. Ja, de partij speelt een belangrijke rol in de formatie. Er was die speech in Hongarije, dus volop in de aandacht. Maar toch verliest de partij deze maand 4 zetels en komt uit op 45. Nog steeds veruit de grootste partij dus. Dus hoeft niet te vrezen. Maar 4 is 4. 4 is 4, ja. En het valt ook op dat andere partijen hier niet van profiteren in de peiling. En dat komt vooral omdat het zetels zijn van mensen die bij de afgelopen verkiezingen niet gestemd hebben. Ja, na de verkiezingen werden ze aangetrokken tot de PVV. Maar deze maand haken ze dus weer af. En de reden is waarschijnlijk dat ze vinden dat Wilders te veel weggeeft in de formatie. Want dat zien we ook wel in de open antwoorden. Een PVV-kiezer zegt daarover: Wilders moet steviger in zijn schoenen staan. Hij sluit te veel compromissen. Ik zou overwegen om op iemand anders te stemmen. Oké, nou zeg je, andere partijen profiteren er niet van, maar die 4 zetels moeten wel ergens naartoe. Want hoe is dan verder het beeld? Ja, nou ja, verder is het beeld dus rustig. Hè. Die 4 zetels van die zijn vooral dus van niet-stemmers en die gaan gewoon dan niet meer stemmen. Maar bijvoorbeeld de VVD en het NSC, die verloren in eerdere peilingen wel aan zetels, maar blijven in deze maand stabiel op 20 en 11. BBB staat op 8 zetels en ja, schommelt eigenlijk ook al maanden tussen de 6 en 8. Nou hoorden we inderdaad Joyce vertellen ook over wat die ene PVV-kiezer zei, van ja, Wilders moet steviger in zijn schoenen staan. Marloes, want hoe duid jij dat verlies van die 4 zetels? Nou, ik denk dat Joyce de spijker op zijn kop slaat met hoe kiezers daar naar kijken. Ja. Kijk, het is wel een verlies, maar ja, het valt natuurlijk ook wel weer mee als je ziet op hoeveel zetels hij wel niet staat. In de 40 is natuurlijk echt wel heel hoog. Zeker voor de laatste jaren zie je eigenlijk weinig partijen die echt zo hoog staan. Dus ik ben eerlijk gezegd nog meer benieuwd naar die peiling van volgende maand. Want dan hebben we waarschijnlijk meer duidelijkheid over de formatie. En weten we ook wat dat doet met kiezers in die achterbannen van de formerende partijen. Ja, maar goed, voor het zover is, laten we dan maar, Joyce, even kijken naar die formatie. En het vertrouwen dat mensen erin hebben dat VVD, NSC, BBB en PVV eruit gaan komen. Hoe zit dat? Ja, dat is echt de meest gestelde vraag ook, hè, op feestjes en partijen. Ja. Gaat het lukken? Ja. Nou ja, binnen het opiniepanel zijn de mensen... Even kijken wat het panel ervan zegt. Ja, dat is altijd mijn vaste bron. Ja. Nou ja, en in ons panel zijn mensen er verdeeld over. Het is een beetje 50-50. Als ze eruit komen, dan denken de meesten in ieder geval dat het wel na 15 mei is dat er iets op tafel ligt met een handtekening. En anderen, ruim 4 op de 10, denken dat deze poging toch echt tot mislukken gedoemd is. Best pessimistisch dus. Ja, maar ja, het is natuurlijk ook wel lastig. Hè? Misschien het meest optimistische is nog dat die partijleiders zeggen: we willen eruit komen. Maar voor de rest, ja, het beeld is natuurlijk... Nee, het beeld is dat er geen liefde is tussen de partijleiders. Het gaat veel te traag, zeggen kiezers. Ja, het heeft wel iets weg van een stelletje kleuters die poppenkast spelen. Dat lees ik echt heel erg vaak. Ja, en ja, ook dat commentaar over en weer op social media. Ja, daar stoorden mensen zich aan. Ook PVV-stemmers stoorden zich daaraan. Mensen zien partijleiders die vooral voor het partijbelang gaan en misschien minder voor het landsbelang. Hè. Omtzigt wordt daarin heel veel genoemd als dwarsligger, als degene die de boel vertraagt. Ja, en aan de andere kant, veel PVV-kiezers die twijfelen wel een beetje of Wilders niet te veel weggeeft. Dus ja, kortom, het is niet echt een stabiele, goede basis. Ja, en Marloes, de kiezers zien die dat goed? Nou, wat wel interessant is, de afgelopen tijd, je ziet steeds voor de schermen heel duidelijk dit beeld. Precies wat Joyce omschrijft, van gedoe, kleuters, ze twitteren maar weer wat over elkaar. Terwijl achter de schermen je toch echt wel hoort dat ze er heel graag uit willen komen. Maar de grote maar is natuurlijk dat er inhoudelijk ook echt wel verschillen zijn waar ze nog steeds uit moeten komen. Dus het moet allemaal nog wel in elkaar gaan vallen. Denk aan asiel, waar ze het nog niet helemaal over eens zijn. Op financieel gebied lopen er nog heel veel zaken. Het CPB is nu alle plannen aan het doorrekenen. En het grote ding waar het nu om lijkt te gaan is het eigen risico. De PVV wilde dat afschaffen. Maar ze kijken nu ook naar tussenvarianten. Dus bijvoorbeeld inkomensafhankelijk maken of gedeeltelijk afschaffen. Want dat kost de staatskas allemaal heel veel geld. En ja, als we ons aan de Europese begrotingsregels willen houden, dan kan dat misschien niet allemaal. En dan heb je ook nog stikstof. Nou, vorige week zei iemand: we hopen dat het volgende week als een puzzel in elkaar valt. Dat moet dan dus volgende week pas zijn. Want dan zitten ze pas weer echt met z'n vieren bij elkaar te formeren in die kamer. En toen zei hij zelfs, het was Omtzigt die ik sprak. Die zei, het zou zelfs nog kunnen dat als het allemaal heel ingewikkeld wordt, dat we dan aan het uitruilen gaan. Dus dat ze dan zeggen van, nou ja, jij wilt dat graag en ik wil dat graag. Wat we een paar keer precies. Net geleden ja, zagen. Dat ja. Ze dat gaan doen. Maar ja. Goed, misschien kun je toch een beetje beter uitleggen van, hè, je zegt enerzijds zien we dat beeld aan de buitenkant. Ik haal die podcast er dan nog maar eventjes bij, het GX. En dan blijkbaar is er toch nog genoeg reden om wel te onderhandelen. Want wat is het waarom ze het wel willen? Wat houdt ze bij elkaar? Ja, het is inderdaad niet die liefde. Want dat hoorde je in het panel dus ook terug. Er is niet heel veel liefde onderling, dat klopt. Maar wat ze wel bindt, is dat er gewoon geen goed alternatief is. Dus denk aan een coalitie over links. Daar zit eigenlijk niemand op te wachten met deze verkiezingsuitslag. Nieuwe verkiezen ook niet. Kijk maar naar de peiling. Misschien de enige die er baat bij heeft is Wilders. Maar verder eigenlijk niemand. Dus ja, er is geen alternatief. Daarom willen ze het. Ja, een belangrijk verkiezingsitem wat Marloes Joyce net aanstipte, dat is natuurlijk asiel, migratie. Alle vier de partijen willen minder asiel, minder migratie. Maar over het hoe, hè, daar zitten ze niet op één lijn. Dan zijn er nog die internationale verdragen. Nou hebben jullie panelleden gevraagd, hoe moeten ze daarmee omgaan, hè, met die verdragen? Ja, precies. Nou ja, die internationale verdragen zijn voor de PVV-kiezers zeker niet heilig. De meeste, 63%, vinden dat je die gewoon naast je neer moet leggen. Zodat er in ieder geval meteen werk kan worden gemaakt van een asielbeperking, zeggen ze. Ja, daar denken de andere kiezers toch wel een beetje wat anders over. Hè. BBB-kiezers zijn wat gematigder. Daar vindt de helft dat je de verdragen eerst moet aanpassen om op langere termijn strenge asielwetten mogelijk te maken. Ja, en dat vinden ook de meeste NSC- en VVD-kiezers. Die willen zeker niet de huidige afspraken negeren. Ja, de internationale verdragen zijn er ook niet voor niks, zeggen ze. Wel is het noodzaak om ze aan te passen in de huidige tijd. Ook zij zeggen, dus we kunnen niet zo doorgaan. Ja, maar dat, Marloes, is dat een reële optie? Verdragen aanpassen, negeren? Nee, negeren is gewoon juridisch heel ingewikkeld, want dan krijg je de rechter over je heen en die zal zeggen dat het niet mag. Aanpassen kun je proberen, maar bij het vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld heb je 146 landen nodig, dus dat duurt super lang, gaat zeker niet in één kabinetsperiode lukken. Ja, het staat je vrij om het te proberen, maar succes zou ik eigenlijk willen zeggen. Wilders die wil natuurlijk heel graag het liefst buiten die verdragen treden. Maar goed, dan komt die Omtzigt tegen, die sprak ik hier vorige week nog over. Bent u nog steeds van mening dat jullie alles binnen de rechtsstaat willen doen, ook als het gaat om asielbeleid? U kent onze uitgangspunten en die zijn onveranderd. Daarin zegt u dat u zich wel altijd aan de wet wilt houden en binnen de rechtsstaat wilt opereren. U kent onze uitgangspunten, wij staan voor de rechtsstaat. Blijf staan dat ik de rechtsstaat heel hoog heb te houden. Ja, dat wordt dus best ingewikkeld, dat hoor je. Ja, zeker. Als ze er, Joyce, niet uitkomen, hè, over 2 weken, moeten er nieuwe verkiezingen komen? Wat zeggen de leden daarover? Nou ja, Timmermans heeft natuurlijk al zijn vinger opgestoken. Dan ga ik het wel doen. Nou ja, dat is in ieder geval echt een rampscenario, vinden de mensen. Dan zouden ze echt liever opnieuw naar de stembus gaan. Precies. Dat dus ze gaan gewoon liever naar de stembus dan. Oké, goed. Dankjewel. Veel meer is te lezen op onze website eenvandaag.nl. En Marloes en Joyce zijn vanavond ook te zien in onze televisieuitzending hierover. Fijn dat jullie hier waren. Lammert, bijna het einde van deze uitzending, wat is er nog? Ja, nou, Joost Klein heeft net zijn eerste podiumrepetitie gedaan op het Songfestivalpodium in Malmö. Ja, we hebben de hele act niet kunnen zien, maar er lekten wel wat foto's uit. Zo is te zien dat hij dat blauwe pak aan heeft met die schouders. Zijn maatje Appie, die zit in een blauw-geel pinopak. En en er is een heel groot ledscherm waar een soort manische visuele tour van de tekst is. En ja, het is gewoon 3 minuten pure dansenergie. Zo wordt dat omschreven. Oké, goed. Dus het belooft wat. Zeker, goed. Nou, dankjewel. Dat was het. Zometeen zijn we dus op televisie op NPO 1 om 17:15. Online, ik zei het al, eenvandaag.nl. We hebben ook een podcast, die heet 3 Vraagt Door. Te vinden op de bekende podcastkanalen. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Dit weekend herdenken we, zoals elk jaar, de oorlogsslachtoffers en vieren we onze vrijheid. En dat is actueler dan ooit. Met de oorlog in Oekraïne en Gaza lopen de spanningen op. Er worden extra maatregelen genomen tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei. Polarisering, antisemitisme en jongeren die geen idee meer hebben van wat we op 4 en 5 mei eigenlijk herdenken of vieren. 50% van mijn studenten weet niet eens wie Hitler is. Elke avond tussen 20:30 en 21:30, 5 dagen, vanuit het Tehuis voor Veteranen Brombeek in Arnhem. Over herdenken en vieren in een roerige tijd. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.